پهلوان را دی سر بخت لاشه بخاری شروع گوری اشه زینه دی هلکا شرمخی گوری متن بیرستنه دا پس پین بولده که اغا بی نمبر گاڑی نی ولا دا اغا بی نمبر گاڑی دیگا فانطلقت به ختیجتو یہاں تک حدیث بیان ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام پر غار حرا میں فرشتہ آیا اور وہی لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقرا اور آپ نے تین بار کہا ما انا بھی قارن کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور تین بار آپ کو سینہ کے ساتھ ملایا اور دبایا زور دے کر اور آخر میں فرمایا اقرا بسم ربی کے الذی خلق. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی کہ مجھے چادر اوڑھ دو. فزملوہو گھر والوں نے چادر اوڑھ دیا. اب حضور نے فرمایا لقد خشیت والا نفسی مجھے تو جان کا خطرہ تھا کہ میری جان نکل گئی. نفن تلقت بھی خدیجہ تو اب روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. یہ عائشہ صدیقہ رضی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دادا میں شریک تھے. قصی جو ہے دونوں کا دادا تھا. اس لیے خدیجہ نے ورقہ کو کہا کہ آپ اپنی بھتیجی کی بات سنو. حتی فن تلقت لے گئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی اتت بھی ورقتا حتی کہ لے گئی اس کو ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا اچھا جی ابن عم خدیجہ. یہ ورقہ نبی علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کی چچا زاد بھائی تھے. یہاں پر دو اعتراض ابن حجر نے کی ہے. ایک یہ کہ فان تلقت بھی خدیجہ. معلوم ہوا کہ ورقہ کے پاس حضور کو لے جانے والا کون تھا؟ خدیجہ الکبریٰ. لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دوست تھا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا کہ اپنے دوست کو ورقہ کے پاس لے جاؤ. تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ورقہ تک لے جانے والا خدیجہ ہے یا ابوبکر صدیق ہے؟ ابوبکر صدیق. اور یہاں سے معلوم ہوا فن تلقت بھی خدیجہ, خدیجہ لے گئے. اس کے ابن حجر نے دو جواب دیے. ایک جواب یہ ہے کہ حضور کو لے جانے والا ابوبکر صدیق تھا, اس لیے جس روایت میں ہے فن تلق بھی ابوبکر الا ورقہ وہ روایت ٹھیک ہے, اور جس میں آیا ہے فن تلقت بھی خدیجہ تو انطلاق کی نسبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مجازی ہے, چونکہ یہ عامر بالانطلاق تھی, اس نے ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ اس کو لے جاؤ, تو فن تلقت کا اسناد خدیجہ الکبریٰ کی طرف مجازن ہے, لہذا دونوں روایتین میں تعارض نہیں. جس میں آیا ہے فن تلق بھی ابوبکر الا ورقہ بن نوفل وہ مبنی علی الحقیقت ہے. ابو بکر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا یار تھا, اس لیے ابو بکر صدیق کو حضرت خدیجہ نے بلایا اور کہا کہ اپنی بھائی جان کو ورقہ کے پاس لے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور حضرت خدیجہ کی طرف جو ہے حتی اتت بھی ورقہ تھا, یہ اتت او انطلقت کا اسناد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مجازن ہے. یہ لے کر کی نہیں گئی تھی یہ, لیکن اس نے حکم کیا تھا. او ادال علی الخیر کفاعلہ, جو خیر کی رہنمائی کری گویا کہ اس نے نیکی کر لی. تو چونکہ ورقہ کے پاس لے جانا یہ خیر کی بات تھی اور یہ کرنے والی بات جو تھی وہ خدیجہ تھی, اس لیے فن تلقت او اتت کا اسناد خدیجہ کی طرف مجازن ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا جواب ابن حجر نے دیا ہے وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس لے گئے, لیکن خدیجہ الکبریٰ کو اطمینان نہیں تھا, تو دوبارہ خود لے کے جو ہے خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس. تو وہ روایت اپنی جگہ ٹھیک ہے, کیونکہ پہلی بار حضور کے ساتھ ورقہ تک کون گیا تھا؟ ابوبکر صدیق. اور یہ روایت بھی ٹھیک ہے کیونکہ دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ تک جانے والا کون تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. ٹھیک ہے. حتی اتت بہ ورقۃ ابن نوفل, یہ ورقۃ ابن نوفل پر اعتراض ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس لے گئے تھے؟ ورقہ کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ یا ابوبکر صدیق جو لے کے گئے تھے وہ ایک نصرانی کے پاس لے کے گئے تھے, ایک نصرانی کے پاس لے کے گئے تھے. اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئے. اس کا جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ اصل میں پہلی بار خدیجہ الکبریٰ اس کو ایک نصرانی کے پاس لے گئی, لیکن وہ اتنا عالم تورات و انجیل کا نہیں تھا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مطمئن نہ ہوئی, تو دوبارہ اپنے شہزاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. اس لیے جس روایت میں الی نصرانیین ہے وہ روایت بھی ٹھیک ہے, اور جس میں آیا ہے اتت بہ ورقۃ ابن نوفل یہ بھی ٹھیک ہے, پہلی بار اس نصرانی کے پاس لے کے گئی تھی اور جب اطمینان نہ ہوا تو پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض یہاں پر پڑتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کو اپنی نبوت میں شک تھا؟ جبریل امین کی پہچاننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا, جس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس جاتے ہیں, اور ورقہ پھر بتاتا بھی ہے ھذا الناموس, یہ وہ رازدار فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا. تو اس سے تو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں شک تھا, اور یہ شک دو وجہوں سے غلط ہے. ایک یہ کہ نبی کو اپنی نبوت میں شک نہیں یقین ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے فجاءہ الملک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا, معلوم ہوا کہ آپ نے فرشتے کو پہچانا تھا, شک نہیں تھا. یہ تیسرا اعتراض. تیسرا, اس کا جواب ابن حجر نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک نہیں ہے, ایک اس وجہ سے کہ شک مقامی نبوت کی منافی, دوسرا یہ ہے کہ پہلے سری گزر چکا ہے, فجاء بالملک, آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا آپ نے اس کو پہچانا تھا کہ یہ جبرائیل ہے. لہذا ورقہ کے پاس جانا شک کی بنیاد پر نہیں تھا, خوف و گھبراہٹ کی بنیاد پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل کی یہ پہلی ملاقات تھی اور وہی کا یہ پہلا نزول تھا. اس ابتدائی نزول کی وجہ سے اور جبرائیل کی ابتدائی ملاقات کی وجہ سے آپ پر ایک خوف طاری تھا, اس وجہ سے آپ ورقہ کے پاس گئے تاکہ یہ طبی خوف جو ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اس پر پانچواں اعتراض یہ کیا ہے کہ پیغمبر تو غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کیسا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبعی خوف انبیاء علیہ السلام پر بھی آتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اجدہا بنا تو وہ ڈرا, لیکن ولم یتعاقب, پیچھے نہیں ہٹا. قلنا لا تخف, ہم نے کہا کہ ڈرو مت. تو یہ طبعی خوف ہے اور طبعی خوف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مستثنا نہیں. ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن عم خدیجتا, وکان امرا ان تنصر فی الجاہلیت, اور یہ ایک عیسائی آدمی تھا زمانے جاہلیت میں. یہ ورق ابن نوفل جو تھا یہ عیسائی تھا, یہ تورات کا عالم تھا. آل مکہ شرک کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے, زنا شراب میں زندگی گزارتے تھے, یہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. پرہیز اس لیے کرتے تھے کہ یہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں اصول توحید کے محفوظ تھے, تو یہ توحید پرست تھا, توحید پرست تھا. تو اس وجہ سے یہ تورات کے مطابق زندگی گزارتے تھے, چونکہ حضور کے قریب عیسائی لوگ تھے تو تنصر, یہ عیسائی تھا زمانے جاہلیت میں. وکان یکتب الکتاب العبرانیہ, اور یہ انجیل اور تورات کو عبرانی زبان میں نقل کرتے تھے. عبرانی, آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جو زبان چلتی تھی اس کا نام سریانی. اس کا نام کیا ہے؟ یہ سریانی جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی زبان, اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو زبان تھی وہ عبرانی تھی. آدم علیہ السلام کی زبان کو سریانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سریانی سر سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسماء اشیاء آدم علیہ السلام کو سر میں کان میں بتائے تھے, وہاں سے یہ زبان سریانی شروع ہو گئی. سریانی ماخوذ من السر, سر کان میں کہی ہوئی بات کو کہتے ہیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کان میں علم الاسماء تاکہ فرشتوں کو پتہ نہ چلے. تو چونکہ تعلیم سے رن تھی اس لیے آدم علیہ السلام کی زبان سر یعنی بنی. بات سمجھ میں؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام تک یہ سریانی زبان تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ٹکر لے لی, نمرود کے ساتھ ٹکر لے لی, اور نمرود نے آپ کو قتل کرنے کی سازش بنائی, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل شہر سے نکلے. نمرود کو پتہ چلا تو نمرود نے جاسوس آپ کے پیچھے چھوڑے اور کہا کہ آپ اطراف میں دیکھیں, جو آدمی سریانی زبان کا بہترین خطیب ہوگا وہ ابراہیم ہوگا, اس کا سر قلم کرو. یہ جاسوسوں کا ٹولہ ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت ملا جب ابراہیم علیہ السلام فرات کو عبور کر چکے, عبور کر چکے تھے, تو وہ ٹولہ سامنے آیا. اب اگر یہ سریانی میں بات کرتا تو پہچان ہوتی، سر قلم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لسان سے دوسری زبان کے الفاظ نکالی، اس دوسری زبان کا نام عبرانی رکھا گیا. عبرانی اس لیے کہ یہ عبور فرات کے بعد آئی تھی. عبور فرات کے کہ آپ فرات کو عبور کر چکے تھے، عبور کے وقت یہ زبان سکھائی گئی، اس لیے اس کا نام عبرانی رکھا گیا. یہ معنی ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، کہ آپ انجیل کو جو سریانی میں تھی، تورات کو جو سریانی میں تھی، وہ عبرانی زبان میں نقل کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آدمی آیا ہے بنظیر کے ساتھ، اس کا نکاح ہونا ٹھیک ہے، نکاح میں پڑھاؤں گا، فیس یہ دے گا، پتہ نہیں کتنی فیس دے گا. کتنی فیس دو گی؟ 500. تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، کچھ اور بھی دے دو. لے نہیں. وہ قاضی حسین احمد کہتے ہیں کہ بنظیر سے میں نکاح کرتا. قاضی پاگل ہے، یہ بڑا شکر. اچھا آپ ڈبل بیڈ بناؤ، میں نکاح پڑھاتا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، ورقہ ابن نوفل تورات زبور کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ، انجیل لکھتے تھے عبرانی زبان میں. ما شاء اللہ یکتبا، جتنا اللہ کو منظور تھا لکھنا. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور ورقہ بہت بوڑھے تھے. قَدْ عَمِيَ، نابینا ہو چکے تھے. نہ اس پر ابن حجر نے اعتراض کیا ہے کہ جناب آگے یہ کہا گیا کہ یکتب الکتاب العبرانیہ، سریانی سے انجیل کو عبرانی زبان میں منتقل کر کے لکھتے تھے، اور اب کہتے یہ اندھا تھا. تو اندھا کس طرح کتاب لکھ سکتا ہے؟ اندھا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب اس نے دیا ہے کہ وہ جو عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، اندھا پن سے پہلے، بعد میں اندھا ہو چکا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. تو اندھا پن بعد میں ہے اور کتاب لکھنا عبرانی میں پہلے تھا. فقالت له خدیجہ، خدیجہ نے کہا، یبن عم، اے چچا زاد بھائی، اسما مبن اخی کا، اپنی بتیجی سے سنو. حضور کو بتیجا ٹھہرایا ورقہ کا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دور دادا میں جو قصی ہے اس میں ورقہ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہے. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کہا، یبن اخی، اے میری بتیجی، ماذا ترا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطلاع دی ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر ہمارا، خبر اس قصے کا جو اس نے دیکھا تھا. نو فقال له ورقہ، ورقہ نے کہا، هذا الناموس، یہ جو ملک آیا تھا، یہ وہ رازدار فرشتہ ہے، نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ کان رجل تنصر، کہ ورقہ جو ہے وہ نصرانی تھا، اور نصرانی جو ہے نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو یہاں یہ کہنا چاہیے، ہاذا الناموس الذی، یہ وہ رازدار فرشتہ ہے، نزل اللہ علی عیسیٰ، جس کو اللہ نے اتارا تھا کس پر؟ عیسیٰ. تو اس نے موسیٰ کا نام کیوں لے لیا؟ ٹھیک ہے، ابن حجر نے جواب دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یہود اور عیسائیوں میں متفق ہونا لیتی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہود اور عیسائیوں میں متفق علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مختلف فی تھی، یہود نہیں مانتے تھے، یہود نہیں مانتے تھے، وہ مختلف فی تھی. اس لیے ورقہ نے اس نبی کا نام لیا جو مسلم بین الفریقین ہے، مسلم بین الفریقین. هذا الناموس، یہ وہ صاحب سر، یعنی هذا ناموس، یہ وہ رازدار فرشتہ ہے الذی وہ فرشتہ نزل اللہ علی موسیٰ جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا. آگے ورقہ نے تمنا کا اظہار کیا کاش جب آپ دعوت و تبلیغ شروع کریں اور میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا, لیکن اب میں بوڑھا ہوں, میرے ٹانگے قبر میں ہیں. فرمائے یا لیتنی فیہا جزعا, کاش میں آپ کی دعوت کے زمانے میں جوان ہوتا. یا لیتنی اکونا حیا, کاش آپ کی دعوت کے زمانے میں زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک, جب آپ کو نکالے تیری قوم مکہ سے, تیری قوم, تو میں آپ کی مدد کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم, یہ میری قوم مجھے نکالے گی, کیونکہ حضور تو بڑا باعتماد تھا اپنے معاشرے میں, لوگ امانات رکھتے تھے, لوگ بڑا احترام کرتے تھے. تو فرمایا او مخرجیہم, آیا نکالنے والے ہیں میں مجھے ہم یہ لوگ؟ قال نعم, ورقہ نے کہا ہاں. لم یات رجل قط, نہیں آیا کوئی اہل حق بھی مثل ما جئت به, اس توحید کے ساتھ جو آپ لے کے آئے, الا عودیا, مگر ان کے ساتھ عداوت کی گئی ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو عالم اپنے محلے اور گاؤں میں جائے اور وہ دینی کام شروع کرے اور اس کا حزب اختلاف نہ بنے, پوش سمجھ لو کہ اس کا علم عند اللہ مردود ہے, عند اللہ مردود ہے. جس عالم کا حزب اختلاف ہو سمجھ لو کہ یہ آدمی بڑا مقبول عند اللہ ہے, کیونکہ مقبول اختلاف, حزب اختلاف کا ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ لم یأت رجل قط, کوئی اہل حق اپنی قوم میں نہیں آیا, بمثل ما جئت به, اس توحید کے ساتھ جو آپ لے کے آئے ہیں, الا عودیا, مگر ان کے ساتھ عداوت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب بلوچستان جاؤ اور توحید کا نعرہ بلند کرو تو نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, نہ آپ کو گاؤں میں چھوڑیں گے. یہ بڑی بدعتی ہے, ٹھیک ہے, کہہ دے یہ پنجویری. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ, اگر آپ کا زمانہ مجھے پالے, انصرک نصرًا مُعَزَّرًا, تو میں آپ کی مدد کروں گا مضبوط, مُعَزَّرًا مضبوط. ثم لم ينشب ورق, کل ختم. اچھا بٹ, بینظیر کے فضائل میں کوئی تقریر تو کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. اس نمان کون آئی ہے, کہنا ایک کون آئی ہے, اس بات یہ ہے بیندی کا, میں کہتا ہوں میں یہ تیر بیندی میں کہتا ہوں یہ کون آئی ہے, تب تک یہ سمان کون آئی ہے, اس کان میں کہتا ہوں یہ کیا, میں کہتا ہوں میں بار ساؤں گے میں کہتا تیر بیندی تیر بیندی کون آئی ہے, ماشاءاللہ لیا بیندی کون آئی ہے, قسم کروں میں کہتا ہوں یہ کیا, کہنا یہ کون آئی ہے, اللہ کرے کی شادی پہلے ہو جائے, کیا کام کری اچھا کپڑے دھوئے پگڑی باندھ جائے اور آٹا گوندے سلوار اتاری